आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। तो किस बात की है लड़ाई? तू चल मैं आई। Oh no! तू चल मैं आई। आजा शाम होने आई, मौसम चल मैं आई। नो नो चल मैं आई। तेरी की अब तो जान पे बन आई, ये है प्यार की गहराई। अब तो जान पे बन आई, ये है प्यार की गहराई। तो किस बात की है लड़ाई? तू चल मैं आई। My God! तू चल मैं आई। Come soon यार। Make it fast.